สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่435เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระเยซูได้ทรงประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อที่เชื่อด้วยใจรับพระเยซูด้วยปากรับพระเยซูด้วยปากหมายความว่ายอมรับว่าพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากที่เขาอธิษฐานสารภาพบาปหลังจากที่เขามีท่าทีการกลับใจใหม่หลังจากที่เขาได้อธิษฐานทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเขาก็เชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเขาก็ตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปนั่นคือวิถีของการบังเกิดใหม่ครับเมื่อคนคนหนึ่งบังเกิดใหม่แล้วเขาก็เป็นบุตรของพระเจ้าโดยการรับพระวิญญาณนั่นคือคำว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั่นเองพี่น้องครับเมื่อเราได้บังเกิดจากพระเจ้าเรารับพระวิญญาณเราบัพติศมาพระเยซูบัพติศมาเราเข้าอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เป็นทายาทเราได้ตายกับพระเยซูคริสต์และเป็นขึ้นมาใหม่แล้วกายของเรานั้นก็กลายเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะมีพระวิญญาณประทับอยู่เป็นเครื่องรับประกันเป็นผลแรกแห่งมรดกนิรันดร์ของเราในสวรรค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเวลาที่เราเชื่อในพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนี่คือประโยชน์สูงสุดที่เราได้รับการใช้ชีวิตอย่างมีค่าและเหมาะสมก็คือการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือที่เราเรียกว่าอยู่ภายใต้การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วในพระเยซูคริสต์นั่นก็คือการเป็นบุตรของพระเจ้าและสิ่งที่เราจะเป็นต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกเราจะเหมือนพระองค์เราจึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นอย่างที่เราสมควรก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์และเหมือนอย่างที่เราเรียกพระองค์พระเยซูและในขณะเดียวกันเรียกพระวิญญาณว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญเพราะว่ามันมีความเห็นหลายอย่างมีหลายตำราหลายสำนักสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองนะครับหลังจากที่เรารับเชื่อแล้วหรือหลังจากที่เรารับพระวิญญาณแล้วแต่ผมอยากบอกกับพี่น้องว่าความจริงแล้วเมื่อเรารับเชื่อนะครับคนคนนั้นรับเชื่อหมายความว่ารับเชื่อจริงๆนะครับหมายความว่าเขาบังเกิดใหม่จริงๆนะครับหมายความว่าเขากลับคืนดีกับพระเยซูกับพระบิดาจริงๆนะครับนั่นแหละครับเราได้รับพระวิญญาณแล้วและพระคัมภีร์ก็เรียกว่าเราบัพติศมานะครับเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วและหากว่าเราจะมีประสบการณ์ต่อไปหลังจากที่รับเชื่อแล้วเราเรียกว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่คนหนึ่งคนใดรับบัพติศมาแล้วนะครับต่อไปในชีวิตในภายภาคหน้าของคนคนนั้นเราจะเรียกว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า filled นะครับfilled ก็คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับระหว่างหลายๆค่ายนะครับแท้จริงแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับเป็นผู้เชื่อเหมือนกันประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าชื่อเรียกนั่นเองครับหลายๆคนก็เรียกการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าการบัพติศมานะครับบางกลุ่มบางคณะบางนิกายก็เรียกเช่นนั้นแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับว่าคิดใคร่ควรครับว่าชื่อนะครับซึ่งเป็นประเด็นแรกอาจจะ ่างกันเรียกต่างกันอาจจะเกิดจากความเข้าใจนะครับที่ถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้ในขณะเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คืออาการครับอาการแสดงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sign นะครับ sign นะครับ sign ก็คืออาการแสดงว่าเวลาที่เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือเวลาที่เราใช้คําว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่น่าจะเป็นไรมากแต่บางคนเน้นอาการครับอาการแสดงออกมาเช่นบางคณะบางกลุ่มนะครับก็เน้นเรื่องการมีหมายสำคัญที่เหนือธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นการล้มอาจจะเป็นการพูดภาษาแปลกๆอาจจะเป็นอะไรหลายอย่างครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการความประเด็นความขัดแย้งค่อนข้างมากพี่น้องครับตรงนี้เองนะครับเป็นเรื่องภายนอกหมายความว่าอาการภายนอกที่แสดงออกมานั้นผมไม่อยากให้เราที่จะขัดแย้งกันในเรื่องนี้เพราะเหตุที่ว่าแท้จริงแล้วเวลาที่เราพูดถึงการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตในข้างในครับมันเป็นการสัมผัสระหว่างจิตวิญญาณของคนคนนั้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการแสดงออกภายนอกหรือไม่นะครับผมคิดว่าคงไม่สำคัญเท่ากับการที่คนคนนั้นได้รับการสัมผัสแตะต้องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะหัวเราะบางคนอาจจะอยู่เฉยๆบางคนอาจจะกระโดดรถเต้นหรือบางคนอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกติแล้วไม่ได้ทำอาจจะเป็นปรากฏการณ์นะครับอยู่ใต้ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติก็แล้วแต่พี่น้องครับอย่าให้เราขัดแย้งด้วยอาการแสดงที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดหรืออีกฝ่ายหนึ่งถูกอีกฝ่ายหนึ่งผิดพี่น้องครับสองประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รอดนะครับเราจะเรียกชื่อต่างกันหรือเราจะมีอาการแสดงบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปตามจริตของผู้ที่มีอาการแสดงเหล่านั้นพี่น้องครับเรากลับมาดูความจริงในพระชนะของพระเจ้าดีกว่านะครับเรามาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคเซนะครับพระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จากฟ้าสวรรค์ให้กับคน120คนตรงนั้นเรียกว่ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณหลังจากนั้นอีก 3,000 คนผลของการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือเขาเหล่านั้นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้บันทึกอยู่ในกิจการบทที่2ข้อที่4เพียงครับเราเห็นได้ว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือผลสืบเนื่องจากการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั่นเองสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำก็คือให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค์และสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้รับก็คือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการรับบัพติศมาเป็นประสบการณ์แรกเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนการเปี่ยมล้นคือผลลัพธ์ซึ่งตั้งใจจะให้ต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไปพี่น้องครับการรับบัพติศมานะครับเป็นประสบการณ์แรกเริ่มนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าแรกเริ่มและมีผลตลอดไป once and for all นะครับ once and for all นั่นหมายความว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับและมีผลตลอดไปส่วนการเปี่ยมล้นนั้นสามารถเกิดขึ้นหลายครั้งได้และพระเจ้ามีประสงค์ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะครับของชีวิตคริสเตียนเราสามารถทวนย้ำการเปี่ยมล้นได้และเราจะต้องพดุงรักษาไว้ซึ่งการเปี่ยมล้นหากเราไม่พดุงรักษาไม่บำรุงไว้จะสูญหายไปได้ แต่หากสูญหายไปนะครับก็สามารถฟื้นฟูกลับมาอีกได้ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าทำไมมันถึงสูญหายไปได้เพราะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในโลกนี้ครับหลายครั้งทีเดียวหรือบางครั้งเราก็เผลอผลัยที่จะกระทำบาปและจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยหนทางเดียวที่จะฟื้นฟูกลับมาอีกก็คือการสำนึกบาปสารภาพบาปเสียพี่น้องครับถ้าพูดในมุมนี้เราจะรู้ว่าทุกวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปโบสถ์เราจะต้องสารภาพบาปเราต้องสำนึกเราต้องใคร่ครวญตรวจสอบให้พระวิญญาณตรวจตราชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งอยู่ในโบสถ์เองนะครับก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเราจะต้องตรวจสอบตรวจตรารับการชำระเพื่อที่ความผิดบาปนั้นจะหลุดหายไปเพื่อที่ความผิดบาปนั้นจะไม่ได้เป็นสิ่งขัดขวางเป็นสิ่งกีดขวางขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเองเห็นไหมครับความบาปนั้นทำให้การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หายไปครับพร่องไปครับเราจึงจำเป็นต้องรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหลายครั้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกวันอาทิตย์ที่เราไปโบสถ์หรือทุกคืนที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปประจำวันประจำสัปดาห์นั่นแหละครับหลังจากที่เราสารภาพบาปเราสามารถที่จะรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเข้าใจเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและบ่อยครั้งให้บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้อาเมน